پاسخ جدول شنبه ها. دیوید سداریس، ترجمه احسان لطفی. در پرواز به رالی عطسه کردم و آب نباتی از دهانم به بیرون شلیک شد. آب نبات از پشتی صندلی جلویی کمانه کرد و افتاد روی ژاکت زنی که در صندلی کناری خواب بود. ضربه آنقدر شدید بود که می توانست بیدارش کند، اما زن فقط پلکایش را تکان مختصری داد. در شرایط عادی سه راه بیشتر نداشتم. یکی این که هیچ کاری نکنم. زن به وقتش بیدار می شد و می دید که چیزی شبیه یک دکمه براق به پیراهنش چسبیده است. هواپیما کوچکی بود با دو راهروی آ و ب. راهروی آ تک صندلی بود و راهروی ب هر ردیفش دو صندلی داشت. ما در راهروی ب بودیم و بنابراین اگر به صرافت تفتیش می افتاد، اولین مظنون کسی نبود جز من. می پرسید این مال شماست؟ و من مثل احمق‌ها به پیراهنش نگاه می کردم. چی مال من است؟ راه دوم این بود که آب نبات را از لباسش بکنم و راه سوم هم این که بیدارش کنم و دست پیش را بگیرم. ببخشید ولی فکر می کنم این مال من است. آن وقت او آب نبات را پس می داد. حتی بعید نبود که در گیجی خواب به خیال اینکه آب نبات را دزدیده است از من معذرت هم بخواهد. ولی شرایط عادی نبود. من و زن قبل از اینکه خوابش ببرد با هم دعوا کرده بودیم. یک ساعت نبود که همدیگر را دیده بودیم و با این حال موج نفرتش را به اندازه باد سردی که توی صورتم می‌خورد احساس می‌کردم. قبل از اینکه بخوابد به عنوان آخرین مرد شورت را ببرند، جهت دریچه کولر را به طرف من چرخانده بود. عجیب این بود که وقتی دیدمش به نظر موجود درد سرسازی نمی آمد. موقع سوار شدن من پشت سرش ایستاده بودم و او هم زنی بود نهایتاً 40 ساله با ژاکت ساده و موهای قهوه‌ای بلندی که تا شانه هایش می رسید. کنارش مردی با همان سن و سال ایستاده بود که شلوارک به پا داشت و یک مجله گلف را سرسری ورق می زد. حدس زدم که دو نفری عازم تعطیلات هستند و حدسم هم درست بود. روی پلکان زن حرفی از کرایه کردن ماشین زد و بعدش هم پرسید که ویلای ساحلی به سوپرمارکت نزدیک است یا نه. پیدا بود که برای شروع تعطیلاتش لحظه شماری می کند و من هم ناخودآگاه آرزو کردم به هر ساحلی که می روند سوپرمارکت خیلی دور نباشد. از همان چیزهایی که همینطوری از ذهن آدم می گذرد. توی دلم گفتم بخت یارتان. وارد هواپیما که شدیم فهمیدم صندلی زن کنار من است که خب البته ایرادی نداشت. من سر جایم روی صندلی کنار راهرو نشستم. چند دقیقه بعد او معذرت خواست و رفت چند ردیف پایین تر با مرد مجله به دست حرف بزند. مرد روی تک صندلی ردیف اول نشسته بود و یادم هست که آن لحظه دلم برایش سوخت، چون من از سر کابین یا همان ردیف اول هواپیما متنفرم. قد بلندها خوششان می آید ولی من ترجیح می دهم که فضای جلوی پاهایم تا حد امکان کوچک باشد. در هواپیما یا سینما دوست دارم تا جایی که می شود توی صندلی پایین بروم و زانوهایم را به پشتی صندلی جلویی تکیه بدهم. در سر کابین هیچ صندلی جلویی آدم نیست، فقط دیواری هست که آن هم 1 متر با صندلی فاصله دارد و من دیگر نمی‌دانم با پاهایم چه کار کنم. عیب دیگرش هم این است که آدم باید همه وسایلش را در قفسه‌های بالاسری بگذارد و من معمولاً وقتی پا به هواپیما می‌گذارم که این قفسه‌ها پر شدند. خلاصه این که ترجیح می‌دهم از یکی از چرخ‌ها آویزان باشم تا اینکه در ردیف اول بنشینم. هواپیما که آماده راه افتادن شد، زن سر جایش برگشت، اما روی صندلی نیمخیز شد تا بتواند به گفتگویش با مرد ادامه بدهد. گوشم به حرفهایشان نبود، اما فکر می‌کنم مرد به کی صدایش می‌کرد. اسمی که خیلی خوب با شور و هیجان مصری و کمابیش بچگانه‌اش جور در می‌آمد. هواپیما بلند شد و همه چیز سر جایش بود تا وقتی که زن رو کرد به من و همینطور که به مرد مجله به دست اشاره می‌کرد گفت هی، اون مرد رو میبینی؟ بعد اسمش رو صدا زد. به گمانم اریک. و مرد برگشت و برای من دست تکان داد. اون شوهرمه. میخواستم ببینم ممکنه جا تو باهاش عوض کنی که ما بتونیم کنار هم بشینیم؟ گفتم خب راستش، و قبل از اینکه جمله ام را تمام کنم صورتش توی هم رفت. پرید وسط حرفم و گفت چی؟ مشکلی داری؟ گفتم خب اصولا خوشحال میشم این کارو بکنم، ولی اون تو سر کابین نشسته و من از اون صندلی متنفرم. تو چی نشسته؟ گفتم سر کابین. به ردیف اول میگن سر کابین. گفت ببین، نمیگم جاتو عوض کن چون اون صندلیش خوب نیست، میگم جاتو عوض کن چون ما زن و شوهریم. به حلقه ازدواجش اشاره کرد و وقتی خم شدم تا از نزدیک نگاه بهتری بیاندازم دستش را پس کشید و گفت اصلا ولش کن. مثل این بود که دری را توی صورت آدم به هم بزنند. نباید پیش را می گرفتم، ولی سعی کردم قانعش کنم. گفتم سر تا تهش 90 دقیقه است. می خواستم بگویم اگر منطقی نگاه کند خیلی هم فراق جانسوزی نیست. منظورم اینه که قرار نیست پامون که به رالی رسید ببرنش زندان، هان؟ گفت نه نمی برنش زندان. و روی آخرین کلمه صدایش را بلند کرد که ادای مرا در بیاورد. گفتم ببین، اگه بچه بود حرفی نداشتم. اما دوباره حرفم را قطع کرد و گفت هر چی. بعد چشم گرداند و به بیرون پنجره خیره شد. تصمیمش را گرفته بود. من الدنگ بودم، یکی از همان آدم‌هایی که تحت هیچ شرایطی خیرشان به کسی نمی‌رسد، ولی اینطور نبود. من فقط ترجیح می‌دادم که خیر پیشنهاد خودم باشد. اینطوری به آدم حس مهربان بودن دست می‌دهد تا اینکه احساس کند خفتش کردند. بنابراین من هم تصمیمم را گرفتم. نه، بگذار قهر کند. اریک دیگر دست تکان نمی‌داد و حالا داشت اشاره می‌کرد که بکی را متوجهش کنم. با لبهایش بی صدا گفت زنم را صدا کن. صدایش کردم. بکی کمربندش را باز کرد، خودش را بالا کشید و با نجوای بلندی گفت گفتم اگه میشه صندلیمونو عوض کنه. نمی کنه. مرد سرش را به نشانه چطور تکان داد و زن خیلی رساتر از آن که احتیاج باشد گفت چون بی شعوره. پیرزنی از راهروی آ برگشت که مرا نگاه کند و من جدول کلمات متقاطع تایمز را از کیف زیر صندلی بیرون کشیدم. جدول تایمز همیشه آدم را معقول و منطقی جلوه می دهد، مخصوصاً شنبه ها که کلماتش بلندند و توضیحاتش به طرز بیرحمانهی سخت. مسئله اینجاست که باید تمرکز داشته باشید و من حواسم فقط و فقط به ماجرای بکی بود. 17 افقی، 13 حرفی، روشنگری. نوشتم من بیشعور نیستم و جا شد. 5 عمودی، 5 حرفی، از قبایل سرخ پوست، خودتی. در خیالم صدای مسافرها را می شنیدم که با خودشان می گفتن یارو باهوشه را نگاه، داره تو جدول تایمز یورتمه میره، حتما نابغه است، واسه همینم جاشو با شوهر اون زن فلک زده عوض نکرد. آره حتما یه چیزی می دونه که ما نمی دونیم. اهمیتی که من به جدول تایمز می دهم رقت انگیز است. جدولی که دوشنبه ها آسان است و هرچه هفته جلوتر می رود سخت‌تر می شود. 14 ساعت صرف حل جدول روز جمعه می کنم و بعدش آن را توی صورت یکی تکان می دهم تا ذهن برتر مرا به رسمیت بشناسد. به خیال خودم این یعنی من از بغل دستیم باهوشترم، اما در واقع یک معنی بیشتر ندارد. من کار و زندگی ندارم. من که سراغ جدول رفتم، بکی هم یک رمان دست گرفت، از همانها که جلد پرزرق و برق دارند. زور زدم که از همانجا اسمش را بخوانم، اما بکی فهمید و کتاب را دم پنجره برد. عجیب است که آدم چطور نگاه یک نفر دیگر را روی کتاب یا مجله‌اش حس می کند. البته فقط برای کلمات مکتوب جواب می دهد. 5 دقیقه به کفش‌هایش زل زدم و او جم نخورد. 18 افقی، تحفه‌ای هم نیست. 11 عمودی، زنی که دیگر حتی به شرح جدول هم نگاه نمی کردم. وقتی چرخ نوشیدنی آمد سر مهماندار دعوای من شد. مهماندار پرسید شماها چی میل دارین؟ بکی کتاب را ول کرد و گفت ما با هم نیستیم. برایش خیلی زور داشت که کسی ما را به جای زن و شوهر یا حتی دوست بگیرد. ادامه داد من با شوهرم هستم، اونجا نشسته تو سر کابین. فکر کردم خوب خودم یادت دادم. خب شما چی؟ بکی گفت من یه کوکا میخورم، یخش زیاد نباشه. من هم تشنم بود، اما بیشتر از نوشیدنی به توجه مهماندار احتیاج داشتم. خب کدام را ترجیح میدهید؟ بچه نونوری را که پا برهنه توی حرفتا میپرد و نسبت به یخهای لیوانش هم خرد فرمایش دارد، یا جنتلمن قانعی را که لبخند زنان از روی جدول دشوارش سر بلند میکند و میگوید من چیزی نمیخورم، ممنون. حالا مطمئن بودم که اگر هواپیما دچار سانحه شود و تنها راه سقوط نکردن این باشد که یک نفر را از خروجی اضطراری بیرون بیاندازند، مهماندار بین من و بکی را انتخاب می کند. در خیالم او را مجسم کردم که به چهارچوب در چنگ زده است و فریاد می زند ولی شوهرم. بعد من جلو می روم و می گویم من قبلم رفتم رالی، به جاش منو بندازید پایین. بعد بکی متوجه می شود که من آن آدم بیشعوری که خیال کرده بود نیستم و در همین لحظه دستش از چهارچوب ول می شود و فضای لایتناهی او را به درون خودش می مکد. دوی عمودی، حقته. تبدیل کردن تنفر یک نفر به احساس گناه همیشه لذت بخش است. اینکه بتوانی کاری کنی که بفهمد اشتباه کرده، زود قضاوت کرده و به چیزی غیر از دلمشغولی‌های بچگانه و بی اهمیت خودش فکر نکرده است. مشکل اینجاست که ماجرا دو طرفه است. من هم درباره این زن قضاوت کرده بودم. او را جزو همان گروهی گذاشته بودم که دیر به سینما می آیند و بعد از شما می خواهند که پشت سر درازترین آدم سالن بنشینید تا او و شوهرش بتوانند کنار هم باشند. همه باید تقاص پس بدهند چون او به یکی بله گفته است. اما اگر اشتباه می کردم چه؟ او را مجسم کردم که در اتاق نیمه تاریکی نشسته و پشت انبوهی از عکس‌های رادیولوژی به خودش می‌لرزد. دکتر می‌گوید نهایتش 2 هفته. چرا نمی‌ری با شوهرت یه جای خوش بگذرونی؟ میگن ساحل کارولینای شمالی این موقع سال خیلی باصفاست، مخصوصاً رالی. نگاهی به بکی انداختم و فکر کردم نه، اگر دل درد هم داشت حتماً می‌گفت. می‌گفت؟ مدام با خودم تکرار می کردم که حق با من است، ولی وقتی برگشتم سراغ جدول و شروع کردم به فهرست کردن دلایل و شواهد بیشعور نبودن خودم، فهمیدم که این دلداری ها بیفایده است. 40 افقی، کمک کردن به ف. 46 عمودی، ف. رهنگستان ها. وقتی داشتم دنبال دلیل شماره 2 می گشتم، متوجه شدم بکی مشغول درست کردن چنین فهرستی نیست. او بود که روی من اسم گذاشته بود. او بود که با بی‌ادبی خودش مشکل درست کرده بود و حالا ظاهراً ککش هم نمی‌گزید. بعد از اینکه کوکایش را خورد، سینی را جمع کرد. مهماندار را احضار کرد تا قوطی خالی را ببرد و مهیای خواب شد. کمی بعد بود که من آب نبات را توی دهانم گذاشتم و کمی بعد ترش عطسه کردم. 9 افقی، لعنت. 13 عمودی، حالا چی؟ آن وقت بود که راه دیگری به ذهنم رسید. شاید بتوانم جامو با شوهرش عوض کنم، هان؟ ولی کمی دیر به نتیجه رسیده بودم و حالا مرد هم خوابیده بود. تنها راه باقی مانده این بود که زن را بیدار کنم و همان پیشنهادی را که بعضی وقتها به همسرم می دهم به او هم بدهم. گاهی وسط دعوا یک لحظه سکوت می کنم و از او می پرسم که ممکن است همینجا همه چیز را فراموش کنیم؟ من میرم بیرون و وقتی برگشتم جفتمون وانمود می کنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده. خب؟ اگر دعوای شدیدی بوده باشد، صبر می کند تا به راه پله برسم و بعد قفل در را پشت سرم می اندازد. اما برای دعواهای کوچک راه می آید. من می روم بیرون و دوباره می آیم داخل و می گویم چه کارا می کنی؟ یا عجب بوی خوی میاد، چی پختی؟ سوال راحتی است و او هم همیشه چیزی روی اجاق دارد. اولش کمی احمقانه است، اما بالاخره خودآگاهی از کار می افتد و ما با نقش هایمان اخت می شویم. نقش 2 تا آدم محترم و محجوب که در یک نمایش بی‌معنی گیر افتادند. کمک نمی‌خوای؟ اگه بخوای میتونی میزو بچینی. باشه. نمیدانم چند بار میز را وسط بعد از ظهر ساعتها قبل از اینکه بنشینیم و غذا بخوریم چیدم. ولی این نمایش بدون فعل و حرکت خیلی بی‌معنی تر می شود و من هم نمی خواهم کار سختی بکنم و مثلا یک اتاق را رنگ بزنم. خیلی خوشحالم که او همراهی می کند. زندگی بقیه مردم می تواند پر از جیغ و داد و بشقاب های پران باشد، اما من ترجیح می دهم مال خودم را تا آنجا که ممکن است در وضعیت متمدنانه و غیر نظامی نگه دارم، حتی اگر مجبور باشم هر از گاهی نمایشش را بازی کنم. با کمال میل حاضر بودم همین کار را با بکی هم بکنم، اما ندایی به من می گفت که او راه نمی آید. حتی در خواب هم امواج خصومتش را در فضا پخش می کرد و هر خورناس کوچکش صدای تهمت می داد. بی شعور، بی شعور. از صدای بلندگوها که خبر نشستن قریب الوقوع هواپیما را اعلام کردند بیدار نشد و وقتی مهماندار از او خواست که کمربندش را ببندد، این کار را در میانه خواب و بیداری و بدون اینکه نگاه کند انجام داد. آب نبات زیر کمربند پنهان شد و این به من 10 دقیقه فرصت می‌داد که خرت و پرت‌هایم را جمع کنم و آماده باشم تا به محض اینکه هواپیما ایستاد به طرف در راه بیفتم. فقط حساب این را نکرده بودم که مسافر صندلی جلویی زودتر بلند شود و جلوی چشم‌های منتظر من با ساک بزرگش که توی قفسه‌های بالاسری گیر کرده بود کشتی بگیرد. اگر اون ناغافل سبز نمی‌شد، ممکن بود بتوانم پیش از موعد خودم را به در برسانم، اما اینطور نشد و وقتی بکی کمربندش را باز کرد، من فقط 4 ردیف جلوتر ایستاده بودم، یعنی درست کنار سر کابین. اسمی که با آن مرا صدا کرد را قبلاً شنیده بودم و احتمالاً بعدن هم خواهم شنید. 6 حرفی است و شرحش می تواند این باشد: سرش خالی و پوک است. البته چنین کلمه هایی را در جدول کلمات متقاطع تایمز نمی گذارند، وگرنه هر کسی می توانست حلش کند.